커플 젠데샹기스 하우차하의 전환기스 맞서이 케베르드 자부네 하메야 나코 나코 남지 모델라 가세 예만 토콤보니 토코보니 가스피아바가레만 한피레 함세시대 인카레사르르시대 میخوایی با کرم و سوسک جونت بدمت آشرشته؟ تو چنگ من اسیر آقا کپل جونم به نفت غلاف کنی اوگی بوگی من بیا با هم غر بدیم یا بزنیم بالانس برا چه چه میزنم تو این آخرین سال یادم نکنی سزای عملتو میبینی بچه ها منتظر منن ای کم خلد نابهده دهنگ و شاده با بوده نکن نکنم چین آخه ما به دلم نیست باشه حالا جوش نزن ایبادم جونه ریز سر تخته به شورن تو رو با صدر و با اسکاچ حالا وقتش رسیده کنم تو رو من یک گونه مرچ میخوای چه غلطی بکنی تو کارم هستم هستم سیزم و فرگیرم و کار منم آن شیادم و شرفندم و هستم قشمان هم کوکه و حالم جوره و وقتی که میگی وای زندگی تو دستم ای پیر و پتا جان آیادم کن وگر یه حقه تو میگرم که به دجدی گونی بودنگو اون داداش با مزه مردم از خنده مثل این که تو ندانی عزیز چه بهت گذشته زفلش یه وقت نکنی خیانت آخه اوگی جان تو را در شکم خود می کند هدایت